Sahur. Sahur, sahur, sahur, sahur, sahur, sahur, sahur. Sahur. Sahur, sahur, sahur, sahur, sahur, sahur, sahur, sahur. En situ anti'u jami'an rahimakumullah. En situ anti'u jami'an rahimakumullah. Sahur, sahur, sahur, sahur. Dak setajana para kaum muslimin muslimat. Ngereng ampun, ada pak kena batu na sahur.